grandes brazos. De amor proxirín, estrelas pras miñas noites, camiños pros quixotes, zapatos pros calcetins, zapatos pros calcetins, catro pitas poñedoras. Bueno, pois vamos. Vámonos co noso colaborador que temos alá na Costa da Morte, como é Óscar Rei. E vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Óscar. Hola, que tal? Moi boa tarde. Como estamos? Ven o Nadal ou non ven o Nadal por aí? Sí, xa ven o Nadal. Sobre todo con moitas follas, Sí, pois pues eu hoxe estou aquí na Vila de Cé, na parte sur da Costa da Morte. Uh-huh. Bueno, vexo... Fixo tamén moito alumeado público, sí, por toda a Costa da Morte. Este ano parece que quede todo mundo emular o Concello de Vigo. Sí. Anda a cousa candente, nada. Aquí estamos para comenzar unha crónica máis. Xa voto de menos ao teu compañeiro, que xa me dixo que estaba en sitios máis cálidos. Sí, témolo quente, como dixo. Sí. Bueno, non sei como será. Eu creo que coincidí unha vez de estar por alá, por ese sitio, irmamos, decir, donde así no mes de Nadal, é templado está, pero tampoco hay tanto calor como teño no gran, pero bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar, si queredes, falando un pouquinho, pues, de lo que está pasando estos días, fundamentalmente nos sectores económicos, porque se abren as mellores zonas para recoller o percebe para estas datas, percebes, sí, que compraredes tamén nas grandes cidades, moitos que proceden desde zonas emblemáticas como a zona do Roncudo, pois ábrese esa zona precisamente estes días para vender o percebe. Din que o mellor percebe do mundo se atopa ali, e por lo tanto se abrirá estes días, pois, para que os percebeiros podan explotarlo e así, pois, eso, poñelo a venta en estes días grandes de Nadal. Ademais, recollemos en que pasa na costa.gal información sobre dous aspectos relevantes nos servicios sociais que son moi importantes para a nosa población, sobre todo a población envellecida. A Deputación está a destinar temos por aquí 400.000 horas de axuda no fogar para os concellos. Está financiando todas estas horas en todos os concellos da Costa da Morte, uh-huh, para atender, a través dos servicios de atención a domicilio, pois dar este servicio, e financian tamén estes días... Víamos o balance anual, 400.000 horas de servicio financiadas pola Diputación. Moitas tamén son, sí, financiadas pola Xunta, outras polos petos dos propios cidadáns, que dependendo do seu patrimonio teñen que ter un copago do sistema. Ademais, recollemos que o filme Sica vai a levar a Costa da Morte a Berlinal. Sempre se me atraganta este festival, que é un dos máis importantes, como sabedes, do mundo. Sí. Bueno, este filme, dirixido por Carla Subirana, está rodeado dunha gran acollida por parte dos cines independientes, e vai se levar ali a Berlinale. Bueno, recolle fundamentalmente o que era a Galicia dos anos 90, fundamentalmente a Galicia profunda, e hai bastantes actores que da Costa da Morte, actores independentes tamén, que forman parte dese elenco deste filme, que, bueno, é unha radiografía un pouquiño de como estábamos naquela época, e bueno, quizás velo desde o panorama hoxe tamén podemos dicir que as cousas cambiaron para mellor, non? En moitos, moitos aspectos. Pero bueno, vale a pena vela, polo tanto, pois, desde aquí animamos vos a que se chega a Barcelona, xica, vale? Que a vexades, e vos acheguedes os cines a vela, porque é unha película ao redor da Costa da Morte. Por o demais, recollemos tamén, pois, eso, a gran acollida que tuvo, pois, a recollida de asinaturas das traballadores das escolas infantis, das Galiñas Azules, tamén que daban xa, pois, un montón de meses de folga, para pedir tamén melloras nas súas condicións laborais. Fundamentalmente, outro dos pilares importantes ven a ser, pois, os servicios sociais, a conciliación, neste caso as familias, como ven a ser, pois, personal das escolas infantis, que permiten, pois, que moita xente poda traballar mentras que era ali os nenos. Bueno, xa sabemos que estas cousas polas cidades hai moito tempo que as tendas ben asentadas, pero por aquí son servicios relativamente novos que aínda adolecen bastante, pois, fundamentalmente das condicións laborais dos nosos traballadores. Bueno, non sei se me estou acelerando un pouco, pero é para que me dé tempo a contarvos todo, non? Tranquilo, tranquilo, sí. Que va de maravilla. Bueno, vamos nosotros lá. Bueno, o que queremos é a noticia. Bueno, pois pues as noticias van así. Despois, máis pousiñas vos traio, por exemplo, que recollemos, pois, pues, unha exposición sobre o legado de Man, o Man de Camelle, o concello de Camariñas, vai organizar unha exposición en lembranza dun dos seus veciños máis ilustres, neste caso Manfred Nadinger, máis coñecido como Man de Camelle, co objetivo de poñer en valor o legado de todo o que este home fixo na vila no 20 aniversario do seu pasamento. A mostra, pois, ben a ser de ben interese, vai a poder verse en Camelle desde o 29 de decembro hasta o 31 de xaneiro de 2023, elaba por título Tras as pegadas de Man. Vai a permitir a moita xente que coñecía o traballo de Man volver a velo, e sobre todo os máis novos vai a permitir un pouco desa figura da que se fala tanto ahora, sobre todo despois de ser efeméride do prestigio, a moitos novos, pois, vai a servir, pois, para coñecer a figura de Man, que estaba aí un pouquiño esquecida por para eles, fundamentalmente. Hombre, e tanto que sí. Bueno, non sei se tú baches en Camelle algunha vez. Bueno, tiño pasei en aquelo de que se dices que pasas por aí, pero non te fixas en moito, sino que cando vas con outra persoa e non che dice, pois, isto ou isto, porque a mí me gusta que tamén que me expliquen un pouco. Sí, claro. Pero naquelas datas non me explicaban nada. Bueno, o importante é que sepades que Camelle é unha vila que pertence ao concello de Camariñas, situada un pouco na salida da ría de Cormeláxe, unha vila cargada de moita historia, sobre todo alrededor dos naufraxios, quizás unha das vilas típicas, non, como podemos decir, igual que pode ser Corme, destas vilas pechadas, abertas únicamente ao mar, no seu momento, donde toda a comunicación chegaba precisamente a través do mar, do cabotaxe, no caso de Corme, e ten as súas peculiaridades e a súa historia. De feito, este home, o Man de Camelle, foi un alemán que chegou, pois, eso, pois a Camelle se enraizou ali, colliulle tanto cariño que parece ser que o prestigio doulle un pouco no golpe de gracia para falecer, e xa non estaba moi ben de saúde, e o home estaba moi vinculado á terra. E é curiosa a súa historia, polo tanto vale a pena que pasedes, ou polo menos vos achegueres, sin que sea de forma virtual, a coñecer a exposición. Bueno, sobre todo a exposición, porque a mí encantaría me vela. Pois nada, eu creo que a través da página do Concello de Camariñas, a página web se pode ver. E despois tamén recollemos unha noticia ben interesante, porque o Ías de Ballo sumerxiuse na masía de Brandomil. Brandomil é a ponte romana do Concello de Zas, é importante coñecer a historia, e por Zas a historia, pois, está sendo un eixe de traballo importante para a Fundación Brandomil, que está en marcha, e nese marco a Fundación presentou, pois, este vendres pasado, no IES Maximino Romero de Lema, un libro sobre Brandomil, que ten por título Brandomil na historia, un couto de mulleres, ante o alumnado de segundo de bacharelato. Este acto literario comezou coa presentación dos convidados por parte da alumna Tania José Rey, a continuación tomo a palabra Tania Carreira Rial, moi coñecida na zona técnica de patrimonio do Concello de Zas, que estivo acompañada tamén polo secretario da Fundación Brando Mil, Enrique Iglesias Seoane. Interesantísimo tamén esta actividade e o traballo que está a facer esta fundación sobre a historia e o patrimonio de Costa Morte. E por último, como aquí andamos tamén a voltas con isto do Nadal, pues recordarlle, sobre todo neste caso, que ande máis cerca, que o Concello de Vimianzo puxo en marcha unha pista de xeo para levar os máis novos a patinar, se vos interesa. Non neva na Costa da Morte, pero facemos nevar no medio de Vimianzo, non hai problema ningún. E o que queiran achegarse poden pasar por ali sin ningún tipo de problema. Para máis información, www.quepasanacosta.gal, señores. Muy ben. Vale. Pois, bueno, pues Oscar, está todo. Oscar, moitas grazas por a túa aportación e por a túa colaboración cada sábado connosco aquí e en sempre en Galicia. A pregunta do millón é para a semana que ven, supoño que non teremos, non? Non, para a semana que ven, non. Está... Ni para a seguinte. Ni para a seguinte, exactamente. Facemos un brinco aquí antes, será o último programa do ano, polo que ves, así que teñas... Sí. Feliz entrada de ano, aventureiro 2023 para todos. Vos e a radio, que siga viva por aí tamén. Exactamente. Vale. Pois, solamente que teñades un bon ano e un ano novo. Muy ben, gracias. Sorte. Chao. Sorte a vos. Sé bailar, sé tocar la pandereta. Oh, mi niño que os se nace, que la música concreta. Ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, y comencemos a panza línea, y comencemos a pandasa. Ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la. E comencemos a panza niña, e comencemos a panza. Una gaita e un gaitero, le vinieron a tocar. O menor recién nacido, en que está yendo postale. Ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la